think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap on, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Hiturile momentului în România, un singur clasament, Romanian Top 100. Andreea Berghia, Dan Marco și Media Forest vă spun bună dimineața, rămânem împreună până la ora 13, adică ne oprim la number 1. Să ne apucăm de treabă, pe locul 100 coboară Ella Rose, Lovely Words. Ascultăm Chris Meyer și YOLO, single nou, Back to Life, se numește New Entry pe 99. Top 100 new entry. She bringing me back to life. I know that she won't let me go tonight. I'm living it up cause I'm back tonight. Just wanna live and let go, go, yeah. She's looking fly. She keeps on running through my mind. People say that she's a good girl. I think she's absolutely not. Been driving me crazy. I'm gonna be needing some space now. I keep on running out of time, yeah. Cause I can't run at her pace, no, no. Cause she bringing me back to life. I know that she won't let me go tonight. I'm living it up cause I'm back tonight. Just wanna live and let go. Take it real slow. Says we should keep it on the low. Even told me she was not in love with me, but she's in love with my songs. So what in the world can I do? Cause she been driving me crazy. I'm gonna be needing some space now. I keep on running out of time, yeah. Cause I can't run at her pace, no, no. Cause she bringing me back to life. I know that she won't let me go tonight. I'm living it up cause I'm back tonight. Just wanna live and let go. Piesă nouă și nouă intrat în clasament, Chris Meyer și YOLO, Back to Life, pe 99. Locul 98 coboară Randy, Anybody, avem re-entry pentru Shaka Move, Save Save, e pe 97, e pe locul 96, o piesă frumoasă care din păcate coboară Coldplay, Paradise. Frumos cântă și Tiziano Ferro și el pică din păcate 7 poziții pe 95 la diferența tranetei. Avem Ina, nouă intrată în clasament, Endless, e noul single pe 94 astăzi. Oh, și a făcut apariția în RTL 100 direct pe locul 94, Endless, noul single. Pe 93 pică Jessie J și B.O.B. Price Tag. Avem și ascultăm Armin van Buuren și Nadia Lee, Feel So Good, revine pe 92. Armin van Buuren și Nadia Lee, Feel So Good. Pică Tiny Tempa și Eric Turner, Written in the Stars e pe 91, iar noi avem parte de prima recapitulare în RTL 100. Number 100. Number 93. Am bifat prima recapitulare, mulțumim Dan. Ne întoarcem la clasament pe 90, DJ Sava și Andrea D. Free. Coboră piesa, deși nu ascultăm. În schimb, avem parte de DJ Project și Julia pe 89, Re-Entry, mi-e tot de noi. Spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Noi pe 88 coboară Nadia Lee Rapture, avem Dev in the Dark pe 87, iar locul 86 coboară Israel Kamakavi cu All Over the Rainbow. Calvin Harris și Kelly au în primire locul 85, Bounce, și ascultăm Doctor Cuce la tarde, să apoi sunt triste, 5 locul mai sus pe 84. La lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. încurcare pentru Dr. Cuce la tarde sau peste o tristie pe 84. Pe locul 83, Milk and Sugar și Mirian Makeba. Yama Pata Pata, cobor Amna pe 82, Tell Me Why și ascultăm New Entry pe 81, Cobra Starship și Sabi, You Make Me Feel. Cobra Starship, You Make Me Feel. Ne întoarcem imediat, avem recapitulare și primele 80 de locuri în România în Top 100.